وأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا دا سورة الإسراء دي فنزل سما سفارة دا آیت نمبر 100 فرسلم نمبر آیات دے اللہ رب العزت فرمائی وای کچری دا خزانی د دې انسان پلاس کی وے دا رزق دا ور کولے نو دا با یری در دا با ایچ آلم نوی ورکڑی دا باوی دا ختمی گی با ای دروازہ بند کئی دیر منگری دری دی خیرات کی گی نو آجی سیب دری دا پارا زان لخصوصی زی کمری تا غلی گی هر یو خپل خپل مرگری خصوصی کمری تا بوزی دا دا پلانی خپل دی دا دا پلانی خپل دی عام و خلقو دا پارا بے زان لدرست قانون غوڑی دلی او چې کله بیا غریبانان یې غوړه غوټو مجمع راوړي هغه ورته وي اخیره کې دا आवाज وکي وای دروازه بندې کوي بس نور څوک مرا فریدي دقه الله رب العزت وای کچری تاسو بلاس کی وي نو تاسو با بنکړي وي د وجه د یری د ختمې دونا والله رب العزت هغه ډیر فراح رزاق ذات ان الله والرزاق ذو القوة المتين اللہ فرمائے قل لو انتم ورتوا یا کچری وی تاسو تملکونا اختیار من خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زمان ازل امسکتم خشیت الانفاق نو پا دغا وقت کی با بنکڑی وی تاسو دا وجی دا یرنا الانفاق دا خلاس دونا دا ختم دونا چی بای بس دی نور غلم ورکوی ختمی وکان الانسان قطورا او دی دا انسان بخیل دا دی تنگزر بخیل دی روزی رسان اللہ دی تزرمتنگ واول بخیل جوڑیم ولقد آتینا موسیٰ پتاقیق سرامنگ ورکلیو موسیٰ علیہ السلام تا تسا آیات بینات نخا معجزی خکارا واضحی تا سلورم ایسا جو شروع شوا سلورم باب دے انکار دا معجزاتنا استهزاء بالرسل فنبی پسی ٹوقی کول حوال ویلشو انکار دا اللہ دا توحیدنا دوی میسک انکار دا معجزاتنا درم اخراج الرسل او سلورم استهزاء بالرسل فانبیاء کرام و اولیاء کرام و حق پرستو پسی ٹوقی کول یو نمن لغا جدا خبر دا یو ٹوقی مسخری کول لغا جدا خبر دا حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام حدیث دے اللہ رب العزت پرمائی چه زب خاما خطا پوس کوما دا خپل دوستانو دا آغا چا فبارکی چه سوک زما دوستان زما اولیاء زما بندگان آغا تنگی زب داغی بدل دازی اخلما لکا قاری دلے قارشو ازمرے چی آغا اخفل بدل سنگ آخری دق پشاندی بزدارانی سما اللہ رب العزت فرمائی موسیٰ علیہ السلام تمان نخم و عجزی ورکڑی وی سور اعراف کی ذکر شوی دی آیت نمبر 133 کی حل دی پینزہ ذکر شوی دی مونگا تفصیل کرے دے فرسلنا علیہم الطوفان تیز سلوی پھر آغلا دویم والجراد ملخان فرالل فارزے کی بملخانو پا کفلو کی پا حرزے کی بملخانو سالن کی با ام لگی دل دریم والقمل اوسپگی اغب اللہ مسلط کری وی یا اورگی وی او دا پا حرزے کی با پا خوراک نونی کی با ورد ام فرتی وی دا اللہ عذابو او سلورم والدفا دا چندخان دیر زیادو پینزم ودم آوینی وی چه او با بیسکلی گی راس کی باوین آراتلا لوخی کی باوین آراتلا سو کوئی چه دا دل تسلور مراد دی دا یوا رفع دا تور دا کوئی تور فی اللہ اوچت کرو شپگم موجزا سور توحا فاقی کی ذکر دی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام توی وما تلک بی امین کیا موسیٰ موسیٰ پا دیلاس کی دا صدی اغوی ہی عصائی اتوکع علیہا وہش بها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى بیزی پی شرما پانی پی رسندما مالا فکر دیر فیدی دی نوری ومدا چلاس بے تخر کی دنکو تکسپین پرقیدن کی براوت وزم امیدہ کا الہ جناہ کا تخرج بیدا اتما ندرب بی عصاک الحجر کانے پلخت باندی او اخو اغینا چینی روانی شوینا ہما ووحینا الی موسیٰ ندرب بیعصا کالبار امسائی کلاو بوت رواچینا دول اسلاری پکی جوڑی شوی فانفلق فکان کل فرق کتود العظیم نفرمائی ولقد آتینا موسیٰ تصایات بینات منگور کرو موسیٰ علیہ السلام تنہا موجزی واضحا فاسأل بنی اسرائیل تپوس وکاد دغ بنی اسرائیلونا از جاہم کل جراغلی تدیتام نبی علیہ السلام نا یوزل یہود تپوس وکو نبی علیہ السلام ورطا پا بلتا رزبان لیدا حدیث بیان کو خبر را نیریگی زین علیمان وی چی اختر سلور ردو پوری قربانی کولیشی وردوا روایت دا ضعیف روایت تشتی اگوی اختر رزی نا علاوہ دری رزی نوری دی اهل زواهر په دغه باندې عمل کوي دغه له ایسه اعتبار نشته دی غره درې ورځې اختری اختر سباله او بل سباله نبی علیہ السلام نے یہودو تپوس وکو نبی علیہ السلام تیویل لکھا موجزی کم بھی دا موسیٰ علیہ السلام اغور تپا بل ترز باندی بیان اکڑی وی شرک مکوئی غلام مکوئی زنا مکوئی ناحق قتل مکوئی بی گناہ بدنام ملگوئی بسڑی باندی بادشاہ لالشی مشر لالشی وی دی سڑی غلا کری دا بی گناہ اغن لاس پری کی دا بی گناہ بوتان ملگا و بسڑی باندی دا غشان جادو مکوئی سود مکوئی بوتان بچا ملگا وی میدان جنگ نتیتا مکوئی بدی ترز وطا نبی علیہ السلام بیانی کری فصل بنی اسرائیل کل شرا تپوس وکا دا بنی اسرائیلونا از جا آهم کل شرا غلیتا دیتا بنی اسرائیلو تا پتر دا دا موجزو فقال له فرعون نو اوهلو دتا فرعون اللی لازنو کیا موسا مسهورا ویز خامخ گمان کم بتا ملی موسا دلی ونی دا آغا چاچی پتا بچا بانلی جادو کرے شوے دے قال لقد علمتا ویلو پتا سراتا تا پتا دام موسیٰ علیہ السلام ورطوئی مانزل هاولائی ندی نازل کری دا الا رب السماوات والارد مگر آغا چی فالون کے رب دا اسمانونو دزمکو دے بسائر اغا دلائل دا دلائل خار دی یا بسوائر دلائل دا توحید دا فارا دا خار کولو دا توحید یا بسوائر دا بیان ابن عباس مانا کئی بیان تفسیر جلالین وی حجتو وَإِلِّي لَأَذُنُّكَ يَا فِرَعُونُ مَصْبُورَا تِلْكَ بِتِلْكَ غالتی سوئی وزدلتا دا موسیٰ علیہ السلام جواب رو وَإِذَا خَامَ قَبَتَا غُمَانْ كُمَا اے فِرْعُونَ مَصْبُورَ دَ تَبَاكْرِ شَوِي دَ لَعْنَتِ تَلَعْنَتِ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْ يَوَازِدِ وَرَسَرَ عَرُونَ عَلَيْهِ سَلَامْ دَ عَلْتَبَلْتَ رَفْتَا فِرْعُونَ أَغَسَلِ دَ چِدَا وَيْكُلِ دَا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى أَغَتَوَيْتَ لَعْنَتِيَتَ تَبَاكْرِ شَوِي مَصْبُورَ دریمانی علماء کرام کئی مصبورا تالا کرشوی دویم ناقص العقل اے بی عقل ڈنگرام یا مصبورا اے لانتی ملعونا ابن عباس و بخاری دا غمان کردام فارادا ایستفزهم من الارضیم نو اراده که چوبا سی دی لرا دزمکینا اراده وکرا چوبا سی دی لرا من الارد دزمکینا فا اغرقنا اولوی منگا غرق دلرا ومن معو جمیعا واسو چی دا دسرا و ٹول پا ٹول بان لی تباشو ویلور زبا او دا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام او دا غمر غریب انان ٹول وجنو ولده منگا اختر دے فیرون اڈر وکو پا دومرا ٹیم کی یا سبا پوری یا سلک ٹیم ایت کڑے ہو چی دومرا ٹیم کی مالا اتلک پوچ فکار دے اشپک لکا کتابون علی کی شپال اسلک خلق را جمع شیو بدا و ٹیم کی کور کی بار سڑی آواز کا او زمزم دی اختر لا ہر سڑی بروانو شپال اسلک کسان را و تلیو موسیٰ علیہ السلام مخیو داغ سرا داغ مرگی ور پسی چکل ورنیز دیشو وی الا لمدرکون ویا موسیٰ مونگا خوگیر کرشو موسیٰ علیہ السلام ورطا فرمائی الا ما یا ربی سیادیم زما سر زما رب دے ما تبلا رخی مقابا کی گئی امسائی چکل والا پا دریاب بان لی لاری پا کی جوڑی شوی دیفی وروان شو هل دی پیرون لانتی مراغی چی گوری دا کلا بنی اسرائیل چی کلا پوی وطل دا فرعونیان فراغلل دا لاری خو دی بنی اسرائیل و مسلمانانو لجوری شوی دا قول خو نوی خو دی دا فار عذابو چی کلا دی ورغلل وی مخکینه سره اخیری سره تاور اسی درستانه چی کلا ورکوشو بوتا لامرک ورزی بی طول غر چو طول تبا و برباد چو ختم شو خواه زینی فکی وی زینی لعنتی وی پیرون بچ شوی دی فغرقنا آل فرعون اول سپاره کی وی مون غرقل فرعونیان پیرون ذکر پکی وی نرشی اگه بچ شوی دی دقا دروغ وی دا زیت سو ندکر لوی فاغرقناو ما دام غرقو ومن معاو جمعی سو چی ده ده سروه طول پا طول باندی پا سوره یونس کی فر تفصیل شوی دی چاغه به غړي غړي کلمي ویلې خو بیا چرته پیدا ورکې اندل غرغرا زنګدان وخت بیا توبه غره کار نه ورکې واستوبه طيب شاه وقلنا من غولهم من بعدي فسددنا لبني اسرائيل بني اسرائيل تا دا په زمانہ د داوود عليه السلام کې اوس کو نو سي گئی الارض بزمکا کی فیذا جا اوعد الاخرت کل جراشی وعد رستانی جینا بکم لفیفا نمونگ براولو تاسو طولا فغنڈ باندیم وبالحق انزلناو وبالحق نزل طول پا جمع بتاسو راغنکو وبالحق انزلناه وبالحق نزل دا قرآن مونگ پا حق باندی نازل کرده وبالحق نزل او دا قرآن پا حق باندی را رسید لده ومار صلا کامونگا نیلی گلتا لرا الا مبشرا و نزیرا مگر زیر او یرون کم مطلب دا دی چې قرآنی کریم الله را روان کړو د برانا نو دا په حق سره را روان شو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رسیدو نو بیا هم باق باندې و اده دوانو ټکو سورۃ تکویر هلکړه دی الته وی انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین نو دا قران کریم دا فا حق بانلی حق ہی سرا دا شروع کلشیو کلچ ازمکی ترار سیدو نبی علیہ السلام تا نو پا غٹیم کم بیا فا حق بانلی رار سیدلے دے وما ارسلنا کا امونگا نیلی گلے تالرا الا مبشر و نزیرا مگر زیر ورکون کے او یر و یر ورکون کے وقرآن الفرقناه امغدا قرآن تقسیم کړي دي لتقرأه دي د فراچ تاسو ول ولي يا فرقناه بيننا مونږ بیان کړي دي دلرا يا جدا جدا کړم دي لتقرأه دي د فراچ تاسو ول ولي دلرا على الناس فخلق بالي على مكث فدم دم بالي فقلار قلار بالي ونزلناه تنزيلا منگر لغل دي دي قرآن لغ لغ لغ فرات للو سرا فرا لغل سرام بستے بیا ولقد آتينا قل لو انتم ورتويا كتاسو تملكون اختيار من يي خزائن رحمت ربي ده خزانو ده رحمت ده رب زما اذا لم سكتم نخام خاتب بن كلوه خشية الانفاق ده وجه ده يريد ختم دونا وكان الانسان قطورا او ده انسان تنزل بخيل ولقد آتينا آتینا موسیٰ بدای سلام ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا تسع آیات بینات نخا موجزی وازیام دا سی موجزی وی جی دا دا با کل لالو بل جای که بچه او بس کلی آغا جای که با او بس اپاوی چه ده بان اسرائیلی بس کلی آغا با دا یونو نڈاکی شوی یه راز بارتاوی نڈاک شو و با بی رواق استلی چندخ با بکی را توب کو او رگی اسپگی برا بیدلی تفصیل شوی ده سوره عرب که فصل بان اسرائیلا لطب و سوکات بان اسرائیلو نایز جاهم کل چراغلی تا دیتا فقال له فرعون ولدد فافدت فرعون انی لازلوک یا موسیٰ مسورا زخام خقم القم بتابا لیا موسیٰ دلی ونیم قال لقد علمتا ولدد سراتا تفتدا ما انزل هاولیش نزل نزل کردا الا رب السماوات والارض مگر رب دازمان نو د ازما کو بصائر د فار د اخر کول د توحید و الا لازلک یا فرعون مسبورا او زخم خغمال کوم پتا بل فرعون د تبا کشوی د لعنتی ملعونم فاراد یستفزهم من الارض اراده وکړه چې وباسیدی لاره د ازما کړه فغرقناهم غرق دلرا و من ما هو جميع سجد سر او طول وقلنا مغول من بعدیل من بعدیل استعدادن علی بن اسرائیل اسکنو بن اسرائیل تاچی اسی گئی پا کمزی کی اسی گئی الارضا پا غزمکا دا شام کی یا پا غزمکا دا مصر کی فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ كَلَ شِرَاغْلَمْ وَعَدَ رُسْتَنَي اولا سر کی اولا نئی رکو کی تفصیل شوه جَنَابِكُمْ لَفِيفَ رَوَسْتَلَي مُنْغَ تَاسُ وَطُول پَا غُنْدَ بَانْدِي وَبِالْحَقِّ أَنْسَلْنَاهُ پَا حَقْ سَرَدَا قُرْآن رَا رَوَانْ شَوِي دِي وَبِالْحَقِّ نَزَلْ او پَا حَقْ سَرَدَا رَا رَسِدَ لِي دِي وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اَمَنِي لِغَلِ تَعْلَ رَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا مَگَرْ زِرِ وَرْكَوْنْكِ وَيَرَ وَرْكَوْنْكِ وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ او دا قرآن مونگا تقسیم کلی دے دی لرا لتقرأو على الناس دے دا پارا چی تاسو والولی فخلقو باندی علا مکثل پدم دم باندی ونزلناو تنزیلا او مونگا را لگل دے دی قرآن لرا لگ فرا لگلو سرام